niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Sejmie dziś wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Na miejscu jest nasza reporterka. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości związane z rocznicą katastrofy smoleńskiej. Ministerstwo Edukacji wycofuje przedmiot Historia i teraźniejszość. W jego miejsce wejdzie Edukacja Obywatelska. Wakacje kredytowe, KRS i aborcja. Nad tym pracują od dziś posłowie. Przed nami jednak dyskusja nad wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. W Sejmie jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, przypomnijmy, dlaczego posłowie PiS złożyli ten wniosek. Chodzi o protest rolników 6 marca i działania policji podjęte w związku z nim. Tego dnia rolnicy protestowali przed Sejmem, a zajście zamieniło się w zamieszki i doszło do starć z policją. W policjantów rzucono kostką brukową. Służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień powiedziała, że za rządów PiS policja nigdy nie była tak brutalna. Policja przygotowała prowokatorów, którzy rzucali kostką. To jest kwestia tego, że przyszli tak uzbrojeni, bo ja widziałam, ja wyszłam przed Sejm i widziałam, mam zdjęcia, jak byli przygotowani policjanci. Minister spraw wewnętrznych przed sejmową dyskusją jest spokojny. Jeśli chodzi o zajścia z 6 marca, Marcin Kierwiński zaznaczył, że policja wyciągnęła konsekwencje wobec funkcjonariuszy, którzy dopuścili się nieprawidłowości w trakcie tej demonstracji. Jeżeli chodzi o ten słynny filmik, gdy jeden z policjantów coś odrzuca, wdrożone zostało postępowanie wyjaśniające. Ta sprawa zakończyła się naganą i skierowaniem akt tej sprawy do prokuratury. Proszę zobaczyć, jak różna jest reakcja moja, aktualnego rządu, na tego typu wydarzenia od tego, z czym mieliśmy do czynienia za rządów PiS-u. W związku z zajściami policja zatrzymała 26 osób. Blisko połowa była nietrzeźwa. Sporządzono 12 wniosków o ukaranie do sądu. Nałożono 33 mandaty karne. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pamięć ofiar uczcili rano marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele rządu. Po południu przed znajdującym się tu pomnikiem ofiar katastrofy pojawił się prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Odwiedził też groby 28 osób, które znajdują się na Wojskowych Powązkach, a które zginęły pod Smoleńskiem. Wcześniej prezydent był w Krakowie. Na Wawelu oddał hołd świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pierwszej damie Marii Kaczyńskiej. Był także w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskiej dzielnicy Wilanów. Tu znajduje się grób ostatniego prezydenta na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rozporządzenie w sprawie dopłat do sprzedaży zboża, które ma pozwolić na opróżnienie części silosów i magazynów, nadal czeka na publikację. Rozmawiali o tym premier Donald Tusk i minister rolnictwa Czesław Siekierski. Warty około 2 miliardów złotych program czeka na zatwierdzenie i zapewnienie finansowania, mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Szukamy i pieniędzy, i tych dobrych rozwiązań, żeby one znalazły się później w rozporządzeniu. Agencja Restrukturyzacji będzie przyznawać tę pomoc na podstawie faktu, które opłaconych, będzie to wszystko rekompensowane rolnikom. Dopłaty do sprzedaży zboża to jedno z zobowiązań zawartych w marcu w Jasionce między rolnikami a ministerstwem. W Polsce jest około 9 miliardów ton zboża z ubiegłorocznych zbiorów. Program ma doprowadzić do redukcji zapasów o połowę. Ministerstwo Edukacji wycofuje ze szkół ponadpodstawowych przedmiot Historia i teraźniejszość. Zostanie on zastąpiony przez Edukację Obywatelską. Uczniowie, którzy zaczęli się uczyć tego przedmiotu, będą kontynuowali jego naukę za rok, ale we wrześniu pierwsze roczniki szkół ponadpodstawowych nie będą już miały hitu. Edukacja Obywatelska wejdzie od roku szkolnego 2025-26. Natomiast od września tego roku w najmłodszych klasach szkół podstawowych dzieci będą się uczyły pierwszej pomocy, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Nie ma bardziej praktycznej wiedzy niż wiedza o pierwszej pomocy. Wspólnie z WOŚP chcemy, żeby każde polskie dziecko w klasach 1-3 uczyło się pierwszej pomocy. To nauczyciele będą uczyć w klasach 1-3 w ramach lekcji przyrody pierwszej pomocy. WOŚP wyposaża szkoły w fantomy, które umożliwiają praktyczną edukację. Pierwsza pomoc będzie nauczana w wymiarze 12 godzin lekcyjnych w ciągu roku. To był serwis Trójki.

jealous, what did she find? Nothing but a text and a boy, she mine. Throw it all up on CP time, cause you went out and like the way he described. How many times did it all occur? If you got a pick, then you better choose her. Passers by, wanna see the pot stirred and the mood get swung in reverse. Cause I've been all around town, bass thudding, drowned as these sounds coming. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Jak w każdą środę zapraszam na tonację trójki. Dziś wiosenną, chociaż wczoraj jeszcze była letnia, ale cóż, za pogodą nie nadążamy. Do godziny 16:00 muzyka wszelka, tak powinienem powiedzieć. Rozpoczęliśmy od Little Sims i kompozycji Mood Swings. Czasami warto wydać płytę, która trwa 14 minut z groszami i właściwie można jej słuchać od początku do końca nieustannie. I tak jest w przypadku tej nowej epki Drop 7 Little Sims Mood Swings. To ledwie 2 minuty 20 sekund. Chętnie bym jeszcze do niej dzisiaj powrócił, ale nie wiem, czy wszystko się zmieści. A co dziś? Na pewno będzie podróż do roku 1984, bo to stały punkt naszego programu. Dzisiaj podróż dość oczywista. Kolonie francuskie również, powiedziałbym, że równie oczywiste, ponieważ pojawi się artystka, którą bardzo, bardzo cenię od lat. A jeśli powiem, że za chwilę Roberto Carlos Lange zaśpiewa po hiszpańsku, to też właściwie nie będzie żadne zaskoczenie. Show. Jeśli w tonacji to 60 minut samych przyjemności, to Lado Negro powinien się pojawić i pojawił się z najnowszej tegorocznej płyty Phaser, Colores del Mar. Cały czas doskonale pamiętam jego warszawski występ sprzed kilku tygodni. Nie dość, że świetne miejsce pod względem akustycznym, to także bardzo bliski kontakt z publicznością zdecydowanie sprzyja, jeśli chodzi o tego artystę, bo jednak duże sceny i festiwale powodują, że inaczej odbieramy muzykę. Właśnie takich artystów chociażby jak Lado Negro, ale małe wnętrza, wnętrza kameralne to są rzeczywiście takie momenty i takie miejsca, w których najlepiej odbiera się Lado Negro. Czy znają Państwo głos tej oto pani, Katie von Schleicher? To jest taka artystka, do której powracam dość regularnie. Może to nie jest moja pierwsza liga, jeśli chodzi o żeńskie wokale i żeńskie śpiewanie, ale zawsze z wielką przyjemnością przyjmuję kolejne płyty. To jest artystka, która nagrywa mniej więcej od 10 lat regularnie swoje płyty, daje świetne koncerty. Katie von Schleicher, rezydująca obecnie na Brooklynie, i myślę, że jeśli chodzi o komponowanie właśnie takich krótkich, zwięzłych form, no to jest rzeczywiście osobą niezwykle interesującą. Pailia to jest jej najnowszy singiel. 19 minut po godzinie 15 w tonacji trójki. Przy okazji adres oczywiście do Państwa dyspozycji: jacek.chawryluk@polskieradio.pl albo jeszcze prostszy hch@polskieradio.pl. Oba absolutnie do dyspozycji. To debiutanci, to znaczy to są powiedzmy tacy debiutanci, których dyskografia jest cały czas niezwykle skromna, ale zwróciłem na nich uwagę, bo jeśli chodzi o pisanie utworów i nawiązywanie do tego, co działo się w muzyce w latach 80., to wydaje mi się, że mają gust zupełnie niezły. Nazywają się Formal Speedwear, a kompozycja The Line pojawi się na małej płycie, jeśli dobrze pamiętam, dopiero 3 maja. Movement to God, when it gets in the way. Consider every movement, then move out of the way. Od razu odpowiadam na pytanie, które pojawiło się w mailu. Czy to nowa muzyka zespołu Talking Heads? Nie, nie. To zespół Formal Speedwear i absolutnie przedpremierowa kompozycja The Line z małej płyty czwórki, która pojawi się 3 maja. I jedna kompozycja już została ujawniona, Bunto. I jej można posłuchać w różnych sieciach. Natomiast to jest The Line, jedna z 4 kompozycji, które zostały pomieszczone w tym wydawnictwie. Formal Speedwear pochodzą ze Stoke-on-Trent i jak sami mówią, fascynują się muzyką początku lat 80., przełomu lat 70. i 80., oczywiście wśród inspiracji Talking Heads, ale także Yellow Magic Orchestra i różne zespoły z tamtego okresu, nowofalowe i nie tylko. intonacji trójki, to cóż, skoro padła nazwa Nowa Fala, to przenosimy się do początku lat 80., chociaż to jeszcze nie jest ta podróż, o której wspominałem na samym początku. W którejś z niedzielnych audycji już Państwu prezentowałem ten materiał, bo to są archiwalne nagrania zespołu Exmalt Deutschland. Grupa u nas, myślę, że dość popularna ze względu na to, że nagrywała w latach 80. dla wytwórni 4AD, a to, co pojawiało się w 4AD, pojawiało się na antenie radiowej trójki. W związku z tym Exmalt Deutschland to zespół, który był obecny obok Cocteau Twins czy Dead Can Dance. Natomiast w ostatnich dniach pojawiła się kompilacja wczesnych singli zarejestrowanych w Hamburgu w latach 81-82, wczesnych, które właśnie pokazują ten postpunkowy i nowofalowy rodowód formacji. Zu jung, zu alt, Exmalt Deutschland. Sesje, które odbywały się w Hamburgu w roku 81 i także w 82. Teraz opublikowane na płycie singlowej, która zawiera nagranie zespołu Exmalt Deutschland. Chyba oczekiwałem jednak nieco więcej i może rzeczy bardziej innych, czy też ekscytujących w porównaniu oczywiście z tym, co później pojawiało się na płytach już inaczej trochę produkowanych, wydawanych przez 4AD. Niemniej w historii nowej fali niemieckiej to jest ważny moment. No i to, że ta niemiecka formacja związała się z 4AD, to także było w tamtym momencie znaczące. 15.30 w tonacji trójki, to cóż, obiecana podróż do roku 84, czyli tak naprawdę no, z roku 82 przemieszczamy się ledwie 2 lata. 84 rok to jest nasz kierunek w środowych spotkaniach. Jak tłumaczyłem przed tygodniem, a właściwie nie tłumaczyłem, nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Po prostu 4 dekady minęły i będziemy sobie w środowych spotkaniach przypominać różne single, które wówczas się pojawiały. A w kwietniu ukazał się właśnie ten. We'll be right back. for every evil. Love is the air that supports the eagle. It's called love, and it's so uncool. It's called love, and somehow it's become unmentionable. Kwiecień 1984 roku. Wówczas ukazała się ta mała płytka z kompozycją Thieves Like Us zespołu New Order. No, nagrać dobry singiel po Confusion i Blue Monday było na pewno trudno. To nie był aż tak ogromny sukces, aczkolwiek utwór cieszył się sporą popularnością. Tytuł pochodził od filmu Złodzieje tacy jak my Roberta Altmana, filmu z 1974 roku, czyli utwór powstał dokładnie 10 lat po premierze filmu. Ale wątki filmowe jeszcze pojawiły się w kontekście tej kompozycji, ponieważ wersja instrumentalna, która była publikowana na różnych mniejszych i większych płytach, pojawiła się dwa lata później, w 1986 roku, w filmie Dziewczynka w różowej sukience. Thieves Like Us. Mam jeszcze jedno wspomnienie związane z tym utworem, bo ta kompozycja pojawiła się na małej płytce, dość trzeszczącej z tego co pamiętam, wydanej w roku 1985 w Polsce. Wytwórnia Tom Press opublikowała przebojowy singiel Blue Monday, absolutny hit, nie muszę nic więcej mówić, ale także hit sprzedażowy, podejrzewam, wówczas u nas w Polsce lat 80. I na drugiej stronie umieszczono kompozycję właśnie Thieves Like Us zespołu New Order. Zatem tę podróż kończymy. Co za tydzień? No to o tym opowiem Państwu za tydzień. A teraz, no a teraz dobrze znany sygnał. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Rien de rien. Je ne regrette rien. Ni bien. Powiedziałem na początku tonacji, że tę artystkę cenię od lat. No to mało powiedziane. Właściwie każda jej produkcja obecna jest w moich programach i wszystkie płyty są, myślę, bardzo istotne. Niezależnie, czy nagrywała z jednym, drugim, trzecim zespołem, czy gdy nagrywa solo, tak jak ostatnio. Éclaté de l'eau. Bardzo ładny tytuł. Proteiformité. Laetitia Sadier to jest ta artystka, o której wspominałem tych 5 minut wcześniej, ale myślę, że Państwo rozpoznali jej głos. Rooting for Love to, no, powiedziałbym, najlepsza płyta zespołu Stereolab od lat. No ale oczywiście to jest solowa płyta Laetitia Sadier i jej przyjaciół. Mamy na niej jednak to wszystko, co tak bardzo zachwycało nas na różnych płytach zespołu Stereolab, który cały czas, no, niby istnieje, gra koncerty, wznawia swoje przecież płyty wcześniejsze, wznawia nagrania dotąd niepublikowane, ale jednak nowego materiału od dawna nie było. Kto wie, może będzie, ale w każdym razie Laetitia Sadier regularnie przedstawia nam swoje nowe piosenki i nowe zbiory różnych kompozycji. Tym razem Rooting for Love to jest coś naprawdę godnego uwagi od początku do końca, ale przede wszystkim sposób produkcji to wszystko przypomina grupę Stereolab, bo sposób śpiewania tutaj właściwie jest stały od początku lat 90. To niech będzie, zwiększamy nieco tempo. To też jest jeden z moich ulubionych artystów, chociaż ostatnio idzie w stronę bardziej europejskiej muzyki, ale jednak mimo wszystko najważniejsze dla niego są klimaty arabskie. حارق قلبي الاحرق قلبك يا الحارق قلبي الاحرق قلبك ليش تعذبني ما خفت ربك ليش تعذبني ما خفت ربك يا الحارق قلبي الاحرق قلبك يا يا الحارق قلبي الا حرق قلبك ليش معذبني ما خفت ربك ليش معذبني ما خفت ربك Tak, to on, Omar Sulejman z najnowszej płyty Erbil. Cały czas wierny jest oczywiście swojej tradycji, brzmieniu klawiszy bardzo charakterystycznemu, ale także i penetruje rynek europejskiej muzyki tanecznej. Co z tego wychodzi? O tym mogą Państwo przekonać się, sięgając po jego najnowszy album. I to już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Nie będzie Little Sims, ale za to będzie muzyka latynowska grana w Polsce w roku 1969. To jest fascynujący materiał, który dotarł do mnie zupełnie niedawno. Zespół perkusyjny Jerzego Barca, czyli grupa efemeryczna dość, która istniała w 1969 roku i na zamówienie wytwórni filmów dokumentalnych zarejestrowała materiał inspirowany muzyką latynowską. Janusz Sidorenko, Jacek Bednarek, Jerzy Barc, lider Sergiusz Perkowski, Józef Gawrych, Jerzy Woźniak, słynny perkusista Filharmonii Narodowej i także Włodzimierz Nachorny, który jakże pięknie gra tutaj na flecie i saksofonie. A zatem tak dzisiaj kończymy tonację. Jacek Hawryluk. Spotykamy się oczywiście po 15 za tydzień.